toinen viihtyy avannossa, pelaa uppopalloa. Jonkun optimisti, jolla keinuu aina rannalla. Toinen tahtoo jouten olla toinen liikekannalla. Kaikki on niin kivaa, kaikki on niin mukavaa. Ihan sama mitä harrastaa. Kaikki on niin kivaa, kaikki on niin mukavaa. Kaikkea voi tehdä kuka vaan. Yksi leipoo pipareita, toinen rulla luistelee. Kolmas tanssi askeleita, illat pitkät muistelee. Joku viihtyy maneesilla, kaiken päivää ratsastaa. Toinen tähtiin kiikarilla, keskiyöllä katsastaa. Kaikki on niin kivaa, kaikki on niin mukavaa. Ihan sama mitä harrastaa. Joku papalta saa nuhteet, kun ei pelaa shakkia. Yksi tykkää suukkosilla, lemmikkiään helliä. Toinen rantalaiturilla, helliä.